Tuangalie ndani ya darasa. Naam. Naam, kweli kuna ishara zinazoonyesha Imam al-Barbahari anataja maneno ya kuonyesha kulazimiana na kitabu chake hichi, ambao watu wafuate kitabu chake hichi wasome. Bila shaka nimetaja katika mazungumzo yao kwamba al-Imam al-Barbahari aliishi katika zama ambazo zilikuwa na mihani mbalimbali, keni mikubwa sana ya watu wazushi, na walikuwa ni wachache sana ambao wanaodhihirisha haki, na watu wengi walihurika na watu wabafi. Kwa hiyo kulingana na mazingira yale, pakawa pana ishara ya maneno yake kuonyesha jamii kwamba walazimiane na maneno yake, kwani ni wachache ambao wanaozungumza ya kweli, ni wachache ambao wanaozungumza kweli. Hilo la kwanza. La pili, tazkia ya nafsi inasilihi na inafaa kwenye baadhi ya mawadhi na sehemu. Yaani mtu jitakasa nafsi kwamba ili jambo hili nimelizungumza kwa uzuri, kwa umakini, na wana wachuoni sio yeye peke yake, wakina Imam Ibn Taymiyyah, wakina Imam Al-Qahtani, Yunus Al-Qahtani, bali na wengineo pia, bali hata kwenye Qur'an Yusuf alayhi salam pia naye kaonesha kwamba mimi ana uwezo wa yeye kusimamia ile hazina ya ardhi. Kwa hiyo panapowajibika kwamba hapa panahitajika nafasi yako ijulikanike, basi hakuna maana, kuna kizuizi ukafanya hivyo, na wala hauambii kwamba umejitakasa nafsi yako, umejiona wewe ndio mjuzi zaidi. La, ni mahala panapoonyesha ulazima wa wewe kujionyesha hivyo, kufanya hivyo au kusema hivyo. Kwa Imamu al-Barbahari katika hali zake hizo mbili, hali ya kwanza amejitaja hivyo kwa sababu mazingira ya mji wake ilikuwa ni mabaya, watu wa bid'a walichukua nafasi sana, na jambo la pili ni kwamba tazkia haikuwa kwamba anajitakasa kwamba yeye ni mkamilifu zaidi. La, hakuna mtu aliyekamilika zaidi, hakuna mtu ambaye amekamilika zaidi. Makosa bado yanawapitikia. Kulli jawabi kabu wa kulli alimi afwa. Naam. Kwanza na mwisho, sisi sote tunakubali ya kwamba maulama wanapatia na kukosea, na hakuna mtu ambaye hata ilman aliyezunguruka elimu yote. Sheikh Al-Albani mwenyewe ni muhaddith, anasahihisha na kudhoofisha, lakini anataraju ni Imam Al-Albani, anasema kwa kusahihisha hadithi na hali yakuwa ni hasan, ameihasanisha hadithi na hali yakuwa sio hasan ni dhaif. ndio maana akhiru hayatihi rahmatullahi alayhi alitamka, aliandika kitabu cha tarajum zile hadithi ambazo amezisahihisha, hali yakuwa ni hasan, akaziweka usawa sawa kwa maana hadithi hii ni hasan, nilikosea mara ya mwanzo nikaisema ni sahihi, lakini kama ni hasan na ile ambayo ni hasan nimeifanya kwa ni sahihi. Kwa hiyo hii ni katika masala ya ukibinadamu, kila mwanachuoni ana hayo mambo. Kwa hiyo kuandika masala ya hadithi akasema hadithi hii labda akaiona akaileta kama hadithi akaitamka kama hadithi na hali ya kuwa usahihi hadithi hiyo haiko sahihi, haimpunguzii chochote, haimpunguzii chochote. Na ndio maana kuna wahakiki, ndio maana kuna wanachuoni au walimu ambao mashehe wanafanya tahqiqi kuyadadavua mambo, kuyadadavua mambo, na kila mmoja ana baa wake na mkono wake katika masala ana mkono wake kwa masala. Kwa hiyo jambo hili wala sio jambo la kushangaza, ni kukosea kwa wanachuoni kuteleza. Elimu hii ni bahari na wala hili haliwezi kumpunguza, bado jalala yake iko hivyo hivyo. Sisi lile ambalo la haki tunachukua, ile ambayo sio la haki tunaliacha. Hadithi kaisika hivyo ofisha au kaitamka, hii sio sahihi Bukhari bwana. Sahihi Bukhari tuna yakini kama ni hadithi zake zote nini ni sahihi, lakini sio kila alichokitamka Imam Bukhari ni hadithi sahihi. La, Sahihi Bukhari ndicho kitabu sahihi pekee yake baada ya Qur'an, lakini sio kwamba eti kila atakachokisema na Bukhari ni sahihi. La, nenda kwenye Adabul Mufrad kuna hadithi sahihi, na wala jaziandika kwamba ni hadithi dhaifu. Kwenye Adabul Mufrad kuna hadithi ambazo sio sahihi, na yeye hajazihukumu kama ni dhaifu. Kaja Sheikh Albani kadhoofisha kwamba hii hadithi dhaifu, hii hadithi hasan. Kwa ilmu iko hivyo, na jalala ya Imamu Bukhari imebaki pale pale. Ama jambo la pili kuhusiana na watu ambao wanakataa swala za jamaa, watu hawa wanatakiwa wajibiwe kiakili, wala hakuna kuwatafsia aya wala hadithi. Watu hawa wanaosema kwamba swala za jamaa kwenye miji hii haifai, hawatakii kutafsiwa aya wala hadithi. Kiakili tunawajibu tu basi, tunawaacha kwa sababu ni fikra pandikizi, ni fikra pandikizi, haina asili yoyote kwamba labda kadimu kuzamani kalitokeaga hivi. Sasa kama miji hii haifai kuswali swala za jamaa, haifai mtu kuswali swala za jamaa, wewe watafuta nini hapa? Wewe hapa watafuta nini? Halafu hapo utakao unaposwali, wewe unaposwali kama unaswali chumbani au waswali juu ya ardhi, si waswali fauka al-ardhi, waswali wapi? Hata kama unaswali huko au kama uswali, wewe ndani watafuta nini kwenye nchi? Basi sasa ikiwa unaridhia kubaki hapa, pia utakuwa msimamo wako huko sawa. Waridhia baadhi, mengine uridhia. Kwa mwambie tu bwana, wewe ondoka, tuachie na nchi yetu sisi, tutaswali humo. Naam, swali lingine wapi? La mwisho. Wakati Imam al-Bahari kuna kipindi anawataja masahaba mathalan wa idha ra'aita ar-rajul yuhibbu Abu Hurairah wa Anas ibn Malik wa Usayd ibn Khudayr fa'lam annahu sahibu sunna insha Allah, kwamba kuwatamka hawa kuna maana yote? Jawabu, naam, bila shaka kuna sehemu wana maana na sio kwamba wengine hawana maana yote, bila shaka kuna maana. Kuna watu wanawataa ni masahaba hawa na kuwatia dosari baadhi ya masahaba, na wengine wanapinga baadhi ya vitu vilivyotokea hao masahaba na vitu vimewatokea kama vile masuala ya karamati na vinginevyo. Kwa hiyo anawatamka hawa kwa lengo la kusahihisha kwamba hawa ni watu wako sawa sawa, wako sawa sawa. Kwa hiyo hata Abubakar Siddiq na wengineo Abubakar Siddiq na wengineo. Naam, Allah hana na kimefanya hivi kwa sababu ni mtu wa bid'a. Nataka nijiweke kile kigezo cha kumtambua mtu. Ina akifanya mtu na mtu kwa mtu wa sunna. Nipaka bidii hii ni kwa ajili au ni kimoja katika dini ambayo tunayosoma. Alafu sunna hii mtu anatembea bid'a. Anaipiga bid'a, anaipiga bid'a. Lakini kwa hiyo ndio kwa ufupi tu, watu maswali matatu yote ndio kwa ufupi. Yaani kama mtu ambaye atakayepinga msingi mmoja katika misingi ya Ahlusunna ameshajitoa. Mfano katika misingi ya Ahlusunna sisi tunategemea Qur'an na Sunna ala fahmi salafi hadhihi umma. Yeye akasema sitegemei, natumia akili yangu. Ameshajitoa. Ameshajitoa kwa sababu mimi bwana kwenye mambo yangu ya dini natumia ile elimu nilionayo, fikra nilionayo. Mawazo yangu, naona nitumia akili yangu na naendesha da'wa. Kwa hiyo akaona Qur'ani si Sunna hivi kama vitu vya kale kale vya zamani zamani. Huyu hana nafasi tena Ahli Sunna. Sababu kapinga msingi katika misingi ambayo Ahli Sunna wamekubaliana. Ama kuhusiana na mtu ambaye nasema anachanganya. Maana na watu wa masala ya bid'a, watu wa mambo maovu wanachanganya. Yaani yeye hana tamaa hiyo kwa mambo maovu peke yake. Lakini yeye watu wa bid'a uko nao, maovu yeye kila kitu. Yaani sisi yeye kusuhubiana na waovu hakituumi sana. Yeye kusuhubiana akaambatana na wale watu waovu, kwa maana wazinifu, vibaka vibaka, waongo waongo, matapeli tapeli. Hii halituumi sisi sana. Maumivu makubwa ni yeye kusuhubiana na watu wa bid'a akawakaribisha mandhari fulani. Hili ndilo tatizo. Na sisi tunamhesabu yeye na wao kitu kimoja. Yeye na hao wazushi na wakaribisha msikitini kwake, anatembea nao, anakaa nao, yeye na wao ni wazushi. Na kukaa muelewe mashehe. Sio kukaa kapita kwa kota pale labda bwana kumsalimia baba mkubwa ndugu naye yuko pale, asalamu alaykum, afu akaenda anakaa watu wa bid'a. Sio sihukumu watu wa viovu. Kuna watu na udugu bwana. Kuna watu na madugu, yani udugu baba mkubwa labda baba mdogo na nini. Ile inatokea kadhia ya kifamilia imetokea. Watu wanazungumzia kadhia ya kifamilia. Alafu mhukumu hapo hapo. Inawezekana huyo mtu wa bid'a ni ndio baba mkwe wake. Ndio baba mkwe wake, baba mkwe. Na baba imetokea mzozo kati ya binti mke wake na binti wa baba mkwe wake, binti na yeye ambaye ni mke wake. Panatokea suru, watu wamekaa familia wanazungumza. No, kakuta mtu ikao ukamkuta kakana yule mzushi. Ewa, ije mali mzushi. Na kana watu wa bid'a. La, sio ukaji hivyo. Ukaji unakusudia ule mudawara, pendana, story, piga story za maisha, mlifanyaje. Hapakuwa na lazima na wewe ukaa naye. Ndio unaozungumzwa hapa. Kwa hiyo mtu anayechanganya changanya hivyo, lile ambalo lina mvuta kwenye bid'a zaidi ndio linaloangaliwa. Kama haya ya uovu ya kama marafiki wa kihuni huni, ya mabangi kwa sigara nini? Ya haliumizi sana. Nakumbuka ya maswali yako mawili. Ambayo nadhani itakuwa imejibu yote ambayo kwa ujumla wake. Ili huyu bwana hajauliza. Baada Ila nje, ila ndani. Sala ndani. La ndani. Ndani ya mada. Ni pensi solo. Salamu kwa ya Sheikh Mtima na Juma na Juma na Juma na Juma na Juma na Juma na Juma na Juma na Juma na Juma na Juma na Juma na Juma na Juma na Juma na Juma na Kasema shehe, sasa tunao kasema, shehe akasema. Sinisingizie mimi kitabu hicho. La tahillu la kwa mwanaume la. Amen. Eba, nikwambia nataka kumuoa wewe muoe. Sio mfanye taratibu za familia au? Kama wali mwende yu'aqabani inna la minha shay'an illa bi waliyyi wa shahidai 'adlin wa sadaqi. Si wewe ukatoa mahari shehe, akikwambia tunakupenda basi utakomoe ndoka kutoka sajileta kwako baba. Kama mimi ni wali lakini nitajibu na mimi ninavyofahamu mimi. Mmoja katika wanachuoni wa hadithi aliulizwa ma halu abi, yeye ni muhaddith yudhaifu yusahhi wa yuhassi, anadhoofisha huyu anamdhoofisha yule anamdhoofisha yule, hadithi huyu hafai kuchukua hadithi, huyu ni fasiki, huyu ni kadha. Ilmu yake Allah kampa bahari kwenye elimu ya hadithi, kwa akiletewa jina la mtu au akifuatilia, huyu hafai, huyu mtu hadithi zake ni dhaifu, huyu sio mtu thika. Hivyo swali likaja, ma halu abik, nipi hali ya baba yako, baba yako wewe mwenyewe ni mtu wa hadithi na ilmu ilmi, je tusome hadithi kutoka kwa baba yako? Tusome, anasema ya kwamba aliinamisha kichwa chake chini na machozi yakamtoka, kisha akasema abi dhaifun fala ta'khudh anhu, baba yangu ni mtu dhaifu na wala msichukue hadithi kutoka kwake. Kwa hiyo kwenye masuala ya dini hakuna masuala ya ukwe, sio baba mkubwa, sio babangu mzazi, hivyo vitu havipo kwenye dini. Hivyo vitu havipo. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipomuomba idhni Allah subhanahu wa ta'ala aende kulitembelea kaburi la mama yake, faudhina la, akaruhusiwa kwenda kulifanyia ziara kaburi la mama yake. Mama yake amekufa mushrika, kafiri ni kaburi la mama yake. Mtume akawa machozi na muuma sana, yanambana kwa maana kwamba kulia, akapewa idhini hiyo. Lakini pia mtume aliomba Allah subhanahu amsamehe au amsamehe mama yake, falam yu'zan lah, hakupewa idhini. Jambo la dini la dini, kama mshiriki na mshiriki na kafiri kafiri, mwenye nafasi hiyo ni mtume apewe idhini amwombe msamaha mama yake asamehewe. Kwa hiyo masala ya dini hakuna, wao si mimi baba yangu, sijui shekhe kanena, sijui babu babu. Baba yako ni tablighi, we tablighi. Baba yangu mzazi kwa jamani, ndio mnamjua, mnamfanyia yeye tablighi yule. Simfate fate bwana, mtakao atawapeni bid'a yake ya tablighi. Wacheni basi. Umezungumza dini, fanye muara kuficha ficha huko, ukamua kamua ila unaharibu. Unaharibu. Bwana, sasa huyu mimi naulizwa swali ambayo rinanichanganya. Ni mapata, nimepata fatwa mtu unayemdai barabarani, ndio hivyo friend, mtu unayemdai unaenda barabarani na viatu na maki na viatu, ndio mtu unaenda barabarani na viatu hadi chooni, unaweza kusali navyo? Naomba unijibu kwani si niko foni, niko hapa hapa jirani juu, naomba sina na nini, taniitisha kitu gani? Haya, viatu vinakwenda chooni na viatu hivyo hivyo uingi navyo msikitini, je inafaa ukaingia navyo msikitini? Mwanamke ameruhusiwa kuvaa jilbab refu mpaka chini na buruza, inakanyaga mikojo mpaka kinyesi cha wadudu na watu wengine, na tuna swali nani, je inafaa ukaswali na joho limekanyaga mama ni uchafu na kinyesi? Mama kabla anasikia huko, umevaa jilbabu refu linaburuza mpaka chini, linakusanya ule uchafu wote wa barabarani, linaenda. Kwa hiyo kuna kinyesi, kuna vitu visafi, linaenda tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takuona watia udhu waswali nalo, liko na hilo, unaswali nalo, unayo jimba. Vipi inafaa nayo hiyo? Ikifaa hiyo, na viatu pia inafaa. Ikifaa hiyo, na pia viatu inafaa. isipofaa na hii haifai, kwa sababu jilbabu lako ukilitembeza linakusanya najisi na tahara, linakusanya najisi na tahara, linakusanya najisi yako, linakutana na mchanga, mchanga unafuta na najisi tena, najisi tena, linakusanya mchanga tena, linasafisha hivyo na viatu ina nabo chooni watoka nabo barabarani, wakanyaga wakanyaga mchanga, vinasafishwa. Wengine wanasikitika, ila tu kaudia kama hivi tunapenda kueleza watu, watu waangalie mandhari na miji ya watu, si yavamie tu haya mambo kwa sababu inaweza kuleta mpasuko bwana. Lakini mambo kama haya yapo, ila tu mtu asiyakazania kayakazia kule kule kuingia na viatu, lakini masala yapo, hayatakiwi kupingwa, yapo yanatakiwa yakubali kwamba yapo, lakini mazingira yetu haya yanahitaji upole sana. Bado watu maarifa ni machache, masuala haya nini, yaani ukishamwekea viatu atafsiri vitu vingi sana, kama vile ishakuwa kama vile kanisa sasa. Kapeti tumenunua kwa bei ghali, wanapolichafua na mavumbi na maviatu, yaani itakuwa hivi eh. Lakini pawekwa utaratibu mzuri ambao kwa masomo kaendelesha kidogo kidogo, jambo hayapo hivi na hivi, huenda Allah katia kheri, nuru ikapatikana. Kwa hiyo mtu anaenda chooni na viatu hivyo, mimi naishi na baba yangu ni mtu wa bid'a, alafu ananilazimisha siku ya sherehe ya Maulidi, ananiambia niende, na kama siendi atanifukuza. Mesha inajuzu mimi kumtii baba yangu kwa sababu ni dharura? Ni maswali mawili. Maswali mawili. Ni hili moja la juu. Yaani wewe kumtii baba yako ni kwa bid'a, alazimisha leo Maulidi. La, utai kwenda. Haifai kwenda, baba kulazimisha kwenda kwenye Maulidi, haifai usiende. Haifai kumtii mzazi katika mazingira haya. Kama atakuwa mweleze, wazazi hao wanaelewa. Namweleza kwa utaratibu, kwa upole, sio ukali kwamba nataka mgombane. Baba ya vitu kweli naona unavifanya, isipokuwa tu mimi sivi wafiki, mambo mengine tutashirikiana tu, hamna shida baba yangu. Lugha nzuri tu ambayo mtu akisikia pia anaelewa. Sasa kama atasema atakulazimisha, sasa bwana usipoenda toka huko ndani, ni heri utoke nyumbani, ni heri uondoke nyumbani kuliko kwenda katika masuala kama haya. Bora utoke ukae pengine, lakini utoke pia kwa heri, usitoke kwa shari. Sio katoka kasema sasa uko umenipa mimi radhi, umenifukuza, umenipa laana, na wewe utaisoma namba sasa baba undani. Wale basi inshallah baba nashukuru, lakini mimi bado nakuja kusalimia hapa na kujulia hali. Basi kama utaenda kwa mama mkubwa au baba nani, sawa mwingine, lakini hufai kumtii katika hali kama hiyo. Naam. Nina kusikilizeni mimi, naruhusu tuendelee. Mimi naruhusu mpaka asubuhi hapa. Ni kwangu hapo juu hapo. Wale wa mwisho. Na ndio kwa na ndio kama sala ile ndio kwa ndio ibada. Lakini kwa bila. Nimesema? Na kuna watu ambao wanafanya ibada. Sawa. Kuna nasema mara kwa mara kwamba kuna bid'a ambazo ni mughalladha, maana yake ni kali, yani zimefikia ukomo mbaya sana, zinaweza kumtoa mtu hata katika Uislamu. Na kuna bid'a ambazo hazijafikia huko za kumtoa mtu kwa Uislamu. Na vile vile watu wanaofuata masala ya bid'a pia wamegawanyika. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa ni jahil, hana maarifa, hana utambuzi wote, huyo anasamehewa tu, ni mwenye kufuata tamanio yake kwa nafsi, kwa njaa, kafuata kikundi fulani cha ibadhi kama hivyo, huyu hatengwi, hatengwi, bado anatakikana atoe nasaha kwa kiasi kikubwa sana. Ama wale ambao ni wakubwa, wale walimu, wale washehe, wale msk Sikia nani ule, namuita nani ule wa huko, uyo uyo Mzanzibari, nani ule? Shekhe, uyo. Ana maarifa, anatambua nini anafanya. Huyo atakuwa atengwe. Atengwe, kwa pembeni kabisa kwamba hakuna kusalimiana naye wala nini. Sababu ni mtu ambaye ana maarifa. Anafanya anachokijua. Anafanya anachokijua. Lakini wale mtu wa adhana, nataka umtenge mtu wa adhana. Msafisha msikiti pia umtenge. Hata kama ni ibada, kuwa naye. Panapowajibika kuwa naye, kuwa naye. Kwa hiyo panapokatazwa ni wale watu ambao wana maarifa, wale wenye elimu wale. Wale ndio hawatakiwi kuguswa kabisa wala kuwa nao karibu. Sawa mwalimu. Baada ya nataka insha Allah magharibi na ulete kesho magharibi na ulete kesho.